away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Tutaj to gwizdanie jest całkowicie właśnie pozbawione trosk, beztroskie i być może to denerwuje tę mamę. To jest ta słynna, słynny tekst o mamie, która mówi, że coś jest, że to niezgodne z prawem. To, co zobaczyła mama, jest niezgodne z prawem. Ameryka się do tej pory zastanawia, co ona tam zobaczyła. Myśmy kiedyś o tym też mówili. Przy okazji rocznicy wydania tej płyty, już kiedyś o Paulu Simonie rozmawialiśmy, ja państwu opowiadałem. No ale trudno, żeby tej piosenki zabrakło w tej opowieści o koncercie pożegnalnym w europejskiej trasie Paula Simona. No jeszcze będzie kilka w Ameryce. Ale jednak czas do domu, tak jest tytuł tej trasy. No i dlaczego ona spluwa na podłogę, tylko wtedy na ziemię, kiedykolwiek wypowiadają moje imię? Dlaczego tata mówi, jak go dorwę, to zaraz go wsadzę do aresztu? No być może z powodu tej beztroski, która jest w tym gwizdaniu i w tym, że oni właśnie nie wiadomo dokąd siną, ale nie wiadomo ten Julio i bohater oraz ta... Queen of Corona, Rosie, Queen of Corona, cokolwiek to znaczy, chyba stadion Corona, to chyba tak się nazywa. To być może to i tak denerwuje, że oni nie mają planu, że mają coś, no są po prostu beztroscy i nie pasują do opowieści, nie pasują do schematu, nie pasują do oczekiwań rodziców. To jest jedna z jego piosenek o konflikcie pokoleń. I jest ich więcej. W ogóle właśnie większość jego piosenek to jest o relacjach bardzo skomplikowanych, takich nie zero-jedynkowych, i takich, że nie biało-czarnych, i takich obarczonych różnymi grzechami, zaniedbaniami, błędami i tak dalej, i bardzo trudnymi rozstrzygnięciami, ale jednak on chciałby, żeby szło ku dobremu i patrzy na to tak, żeby właśnie, widzi i to ciemne, ale jednak idzie w stronę jasności, tak mi się wydaje w każdym razie. Jest taka piosenka, jeszcze jedna, na płycie Graceland, ona jest może mniej znana, ją przypomniał w cudownej wersji z akordeonem na tym koncercie. I to jest opowieść o tym, jak ojciec opowiada o tym, jak jeszcze życie było beztroskie, a on był kawalerem i był takim komiwojażerem, który jeździł po Ameryce i akurat trafił do Luizjany i tam sobie stał na rogu i nie wiedział, gdzie pójść, a potem, może posłuchajmy. Still single and life was great. I held this job as a traveling salesman that kept me moving from state to state. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing the Zydeco. Christmas Day, I said, good gracious, can this be my luck? If that's my prayer book, Lord, let us pray. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering what a city boy could do to get her in a conversation. Maybe drink a little red wine, dance to the music of Clifton Chenier, the king of the bayou. That was your mother, that was your father, before you was born, dude, when life was great. And you are the burden of my generation. I sure do love you, but let's get that straight. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, across the street from the public, heading down to the Lone Star Cafe. Maybe get a little conversation, drink a little red wine. Standing in the shadow of Clifton Chenier, dancing the night away. No i pokrzyku. Skąd byśmy wiedzieli, kto jest Good Rocking Topsy and the Twisters, gdyby nie ta płyta? Właśnie z nimi grał na płycie. No, ta piosenka była też na koncercie w Hyde Parku i no, w tych wszystkich miejscach, w których grał w Europie, pewnie też w Ameryce będzie tak samo. I to jest historia, znaczy to jest cudowne, że on opowiada tę samą historię, albo podobną historię z drugiej strony. Teraz jest od strony ojca, nie od tego, między Julią, tam jak było, oni sobie tam gwiżdżą i tam mają w nosie wszystko, a to jest wszystko niezgodne z prawem. Chociaż wątpię, że było niezgodne z prawem, to raczej niezgodne z obyczajem pewnie. A tutaj mamy ojca, wędrownego komiwojażera, który jest teraz, był kiedyś na rogu w Lafayette, ulicy Lafayette chyba, tak? Znaczy, czy miasto? Nie, w każdym razie Lafayette w Louisianie. I zastanawiam się, czy taki chłopak z miasta, on może pójść napić się wina i posłuchać jakiejś muzyki. No i w końcu widzi. O, i to jest bardzo piękne właśnie w jednym wersie tej piosenki opowiedziane o tym, jaki on jest. No i widzi dziewczynę piękną jak modlitwę. Ciekawe porównanie. Piękne jak modlitewnik. I ona mówi, ojej, to, i on mówi, ojej, to być może to jest mój szczęśliwy los. No to jak właśnie tak, skoro to jest modlitewnik, no to mój Boże, pomódlmy się. I to była twoja matka, synu. Właśnie o tym śpiewam. Życie było wtedy wspaniałe, piękne i człowiek był beztroski, no ale i tu się pojawia taki zdumiewający, zupełnie niewychowawczy tekst, bo on mówi tak, no cóż, jesteś, ale można powiedzieć tak, jesteście. Jesteście ciężarem, brzemieniem naszej generacji. Mówi do swojego syna. Przed okropne rzeczy. Ale w następnej wersie mówi tak, no przecież cię kocham, no ale bądźmy szczerzy. I to jest ta sama historia, jak myślę, opowiedziana z drugiej strony, strony ojca, który jednak no, zarabiał na życie jakoś tam inaczej i miał inne wartości życiowe niż ten jego syn. Nie wiemy, co ten syn tam robi. Czy to jest ten Julio tam, albo ten me and Julio, ten me, nie, ktokolwiek jest ten on. Czy może kto inny. Ale właśnie to jest ta sama opowieść z drugiej strony. Konflikt międzygeneracyjny. No popatrzmy na to z tej strony właśnie. Pewnie, że cię kocham, no ale nie rób tak, jak ty robisz. To o co innego w życiu chodzi. No, próbuję syna przekonać. Nie wiadomo z jakim skutkiem. Raczej, jak sądzę, wątpliwym. No ale cóż, znowu jestem tam w tym Lafayette, czy na tej ulicy Lafayette i idę do kawiarni pod Samotną Gwiazdą i tam sobie może porozmawiam, napiję się czerwonego wina i stanę w cieniu Cliftona Chenier, który będzie grał swoją, tak jak kiedyś, swoją muzykę Zydeco. Kolejna inspiracja Paula Simona. No dobrze, to była historia tej drugiej strony. No a teraz posłuchajmy z tej samej płyty, jednej z najwspanialszych piosenek Simona i w ogóle jednych z moich ukochanych absolutnie. I też jest no, wesoła, piękna, są te latające gitary, ten bas i opowieść miłosna, ale też taka myślę, że pełna ambiwalencji. W ogóle ambiwalencja to jest cecha jego twórczości, może najważniejsza, może jedna z najważniejszych. No i to jest ta piosenka tej bogatej dziewczynie, która ma diamenty na podeszwach butów.

Skończenie, piękny utwór, wspaniała muzyka i fenomenalny tekst o dziewczynie bogatej, która nie chce tego ukrywać, do tego stopnia bogatej, że ma na podeszwach swoich butów diamenty. A ten chłopiec jest empty as a packet, pusty jak kieszeń. Właściwie wystarczy to tyle powiedzieć i już wiemy. No i tam jest taki piękny, no to wesołość to wszystko tutaj kręci, ale taki jest tam tekst. No, ludzie mówią o niej, a potem o sobie jeszcze mówi ten ktoś śpiewa. Ten narrator, no powiedzmy to w ten sposób. Mówi o niej, chyba zwariowała. Na obcasach ma diamenty. A ja mówię, ja mam na obcasach diamenty. Mówią też o mnie, tak. I no jak to? Ale no cóż, być może to jest jakiś sposób na to, żeby... I tutaj jest ta gra słów, żeby zgubić te walking blues, czyli kroczące smutki, kroczące bluesy. No i te diamenty są po to. Wątpliwy sposób, no ale jakiś trzeba znaleźć. To więc wesoło, wesoło, ale właściwie to jest bardzo dużo smutku w tej piosence, prawda? U niego zawsze jest tak. Prawie zawsze. Zawsze jest jakiś błysk. Albo dużo, albo chociaż trochę taki cień. Zawsze jest tak, że jest ta ciemna strona księżyca, chociaż nawet jeśli to jest taka stroniczka, ale jest. No i ta następna, to będzie już nie jest Graceland, chociaż jeszcze jedną piosenkę zachowam, niezwykłą i najbardziej być może przebojową z tej płyty, ale jeszcze raz z tej mniej znanej płyty, przedostatni, chyba to jest przedostatnia, tak, So Beautiful or So What. I tam jest taka piosenka, bardzo piękna, myślę, i bardzo zagadkowa. Dazzling Blue, ona nosi taki tytuł, czyli jakby to powiedzieć, jaskrawy, oślepiający błękit. I ona jest taka. Truth or lie, the silence is revealing, and the empty sky, a hidden mound of stone. But the cat scans eye, sees what the heart's concealing. Nowadays, when everything is known, maybe love's an accident, or destiny is true. But you and I were born beneath a star of dazzling blue. Miles apart, though the miles can't measure distance, worlds apart on a rainy afternoon. But the road gets dirty and it offers no resistance, so turn your ramp up and play your lonesome tune. Maybe love's an accident, or destiny is true. But you and I were born beneath a star of dazzling blue. Dazzling blue. Dazzling blue. And we'll build of the Montauk Highway and walked along the cliffs above the sea. And we wondered why and imagined it was someday. And that is how the future came to be. Dazzling blue, roses red, fine white linen to make a marriage bed. And we'll build a wall that nothing can break through, and dream our dreams of Dazzling Blue, czyli oślepiający błękit, coś takiego. Te piosenki, im późniejsze, tym mają większy, tak jakby, są dwa kierunki. Znaczy jest opowieść o kimś, czasami bardzo konkretna, o jakiejś parze, która jedzie autostradą Montauk, a potem wspina się, spaceruje po klifach wysoko gdzieś nad morzem i myśli o tym, jaka będzie nasza przyszłość i że ona będzie wspaniała i szczęśliwa, to myślę. I buduje taki mur wokół siebie, taką ścianę, której nikt nie zburzy. Na pewno tak jest? I to jest o tej parze. Ale też jest opowieść o świecie, o kosmosie nawet. To w jednej piosence. I to jest taki refren, zdumiewający właściwie, bo tak, no zaczyna się może banalnie, bo jest, no być może miłość to przypadek, a może prawda leży w przeznaczeniu. I tutaj się zaczyna dziwnie, bo jest tak, ale ty i ja urodziliśmy się pod gwiazdą oślepiającego błękitu. No dosłownie tłumaczę, tak się staram w każdym razie. Dazzling Blue. No przecież urodziliśmy się pod gwiazdą oślepiającego złota, a nie błękitu. No słońce ma taki kolor, a nie błękitny. No to nie odwrotnie, tylko tak. Dlaczego to jest błękitne? No, wariował, do rymu mu pasu, nie pasowało, czy pasowało? No przecież to nie jest tej klasy zawodnik, to jest inna liga. Wiedział, co mówi, co pisze. To dlaczego jest błękit? Myślę, nie wiem, bo to jest, jak on tłumaczy te piosenki, to jak mówię, to jest wyjaśnianie przez ściemnianie. Ale myślę, że to jest tak, że ten błękit blue ma dwa znaczenia. Blue to też jest smutek przecież, prawda? I to nasza gwiazda jest gwiazdą oślepiającego smutku. I teraz ten smutek jest w jego piosenkę zawsze, albo prawie zawsze. I to jest, myślę, że bardzo piękne, co on robi właśnie z tym smutkiem. To nie jest rozpacz, to jest smutek, to jest zupełnie co innego. I to chcę coś takiego Państwu teraz przeczytać, ale właściwie tak może bardziej sparafrazować, bo ja tę książkę dostałem, no kupiłem ją niedawno i jeszcze nie przeczytałem. Jest ona też po angielsku, a nie chciało mi się tłumaczyć słowo po słowie, bo nie bawimy się tu w prymusów, tylko chcę powiedzieć, o co chodzi. Taka książka bardzo, myślę, ciekawa, intrygująca, zaczyna się intrygująco. Nosi tytuł Art as Therapy, czyli sztuka jako terapia. Napisali ją Allen de Botton i John Armstrong. I tu jest taki fragment. Oni są... Zrobię taką dygresję, ale wrócę zaraz do Simona. Postaram się nie zgubić w tym gąszczu. Oni mówią o sztuce jako o czymś, co nie jest sztuką dla sztuki, tylko ona jest po coś według nich. I taki to jest rodzaj manifestu. Piszą właśnie w tę stronę. Na przykład po co? Na przykład co ze smutkiem? Jest taki rozdział, taki rozdziałik smutek. I piszą o takim rzeźbiarzu współczesnym, który się nazywał Richard Serra, który pokazuje takie, no są takie wielkie płaty metalu. Właściwie nic więcej. Ogromne, no, pewnie długo by o tym mówić, nieważne. Wyobraźmy sobie taką wielką płachtę stali. I ten tytuł tej rzeźby to Fernando Pessoa, czyli wielki portugalski poeta, który właśnie jest poetą smutku. No też znowu upraszczam. I on, po co to jest właściwie? Dlaczego sztuka, jeśli nie jest sentymentalną, taką gadaniną, że to jest sztuka, to po co tam jest smutek? Co ona robi ze smutkiem? No właśnie coś robi. zaczynają ten rozdział w taki dziwny sposób, bo, że być może dziwne i nieoczekiwane jest to w sztuce, że ona może nas nauczyć życia w smutku. I to jest tak, że ten smutek i tak przeżywamy. On jest, po prostu jest częścią życia. I że to życie wypełnione nim nie jest wypełnione rozpaczą. Że ta sztuka Richard Serra, ale także myślę Paul Simon, pokazują, że smutek jest czymś niezbywalnym. Po prostu on taki jest. Jest, po prostu istnieje. I też to nie jest taki smutek, który jest przeżywamy sami, wstydzimy się, albo zwalamy przeżywanie tego smutku, jego istnienie, nasz podły, głupi, fatalny charakter. Tylko po prostu to jest. To jest pewna część życia. I ona, i jeszcze dalej mówią ci autorzy, że sztuka nadaje smutkowi godność. I to jest zupełnie co innego. Prawda? My żyjemy w otoczeniu godności smutku. Jeśli patrzymy na dzieła sztuki, tak jak ta rzeźba, albo słucham tych piosenek, to myślę, że to możemy w tę stronę pójść. I to chyba ma sens, to co oni piszą. I że, co jeszcze więcej, nie przeżywamy go sami. Widzimy, że inni też to tak mają. I że jesteśmy w jakimś towarzystwie. Nie jesteśmy osamotnieni. Nie odpychamy go, nie unikamy. No, po prostu jest. I jak ktoś nam mówi, no, taki jest hałas współczesnego świata. Mówimy, no jest mi niedobrze, jest mi smutno. Tak jak się zaczyna Ameryka, znaczy kończy Ameryka, ta piosenka Paula Simona z Garfunklem. Mówię do ciebie, powiedziałem do niej, do Kate, do Kasi. Kasiu, źle ze mną. Wiedziałem, że ona nie słucha, dlatego to powiedziałem. Jak jechali tym autobusem przez Stany i szukali Ameryki. No to dlatego, że nie słuchała, dlatego jej powiedział. A to jest właśnie tak, że jeżeli powiemy, że jest nam smutno, źle, jesteśmy w dołku, no to zaraz ktoś nas będzie pocieszał, prawda? Że to jest, ale zobacz, z drugiej strony to jest tak, a może ta, a może jednak, a zobacz, a ten. Nie, no spróbuj. Zobacz, ty jesteś, smutek to jest, po prostu on jest. On ma godność swoją, ma jakiś honor. No tak piszą ci autorzy. Może przesadzając, a może wcale nie. Przepraszam, rozgadałem się, ale myślę, że to jest coś bardzo ważnego i to jest coś takiego w piosenkach Paula Simona, tak jest. I one są i do tańca, i do różańca jednocześnie. I ta piosenka też jest taka, z tymi słynnymi, wspaniałymi bębnami z innej płyty. To jest Rhythm of the Saints, czyli Rytm Świętych. I tak się ta płyta zaczyna tym wspaniałym utworem Obvious Child, czyli dosłownie jakby to tu przetłumaczyć oczywiste dziecko, chociaż to tam jest jeszcze coś innego. No dobrze, no to może posłuchajmy. Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that songs are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown hair. Well, I'm accustomed to a smoother eye, or maybe I'm a dog who's lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Obvious Child, tak się ten utwór nazywa. Właśnie trudno go przetłumaczyć. No, dosłownie to by było oczywiste dziecko. No, to dość głupie to by było pewnie. Chociaż tam jest opowieść o ojcu, który opowiada o swoim synu, który teraz no, już jest dorosły i musi płacić swoje rachunki i, no i tak dalej. Ale więc to jest opowieść o oczywistości pewnej, która ich spotyka. Ale właśnie ta oczywistość też jest na wyższym planie, jakby. Dlaczegoż mielibyśmy negować coś, co oczywiste? I gdybyśmy tu postawili przecinek obvious, przecinek child, no to wtedy to by było właśnie tak. Nie chcę streszczać tej piosenki, bo to by było okropne. To naprawdę ten Paul Simon potrzebuje wybitnego tłumacza, który by nam go przyswoił. No, ale to znowu jest opowieść o czymś, co jest nieuniknione i co, no, po prostu, no, tak to jest już. To może teraz jeszcze jedna piosenka, znaczy inna piosenka z ostatniej płyty, którą na razie wydał, jak na razie, bo ma być jeszcze teraz we wrześniu, taka płyta z coverami, mniej znanymi piosenkami, In the Blue Light, tak się będzie nazywała. No a ta jest do tej pory ostatnia i to jest znowu taka opowieść. No, czasami te piosenki, one są różnie zbudowane. Te teksty są czasami jakby zszyte z kilku opowieści, tworząc taki patchwork jakby, a czasami są, no, są historią. I w tym wypadku tak właśnie znowu jest, no, w pierwszej osobie i tym razem mówi o sobie właśnie. Wyszedłem z... To był koncert. Czy przerwa, czy próba? Koncert. I wyszedłem, no, żeby na świeże powietrze trochę odetchnąć. No i nagle przez drzwi te boczne, nagle klik, drzwi się zamykają, a ja nie mam tej takiej bransoletki, nie mogę wejść. Idę do głównego wejścia, tam widzę takiego faceta elegancko ubranego, który zachowuje się jak święty Piotr. I ja mówię, no chcę wejść, ale nie, jak to, nie wejdziesz, nie masz tej bransoletki. No ale to jest, ta moja gitara tam stoi na scenie, a mój zespół jest właśnie występuje, no to jestem ja. On mówi, nie masz bransoletki, nigdzie nie wejdziesz. I to jest taka opowieść, pewnie tak się zdarzyło, ale to jest znowu opowieść o tym, że no, metaforyczna, że jak ktoś nie ma bransoletki, to nie wejdzie. Te drzwi są zamknięte, nie możesz przez te drzwi przejść. No i potem mamy znowu taką jego opowieść o tym, jak świat dzisiaj wygląda, właśnie jak nie mamy się takiej bransoletki, czymkolwiek ona jest, czy dosłownie bransoletką, czy może pieniędzmi, a może koneksjami, może jeszcze czymś. No i tak to właśnie wygląda. A to jest taka opowieść skoczna i

I o tych mniej znanych mówił więcej. Na przykład o tej powiedział tak, że ta piosenka została, że jej inspiracją jest książka, no wyobraźmy sobie, koncert 100 tysięcy ludzi stoi i on mówi tak, proszę Państwa, przeczytam taką książkę i polecam, że Państwo ją przeczytali, bo to jest świetna książka. Ja teraz mówię tym tonem prymusa, on mówił inaczej. A to jest książka Wilsona pod tytułem, po polsku jest Pół Ziemi. I ta książka opowiada o tym, jak Ziemia walczy o przetrwanie i powinniśmy jej pomóc. No i on to mówi, proszę bardzo, i ta piosenka właśnie jest zainspirowana tą książką, a jej tytuł to Pytania do aniołów. Kto dzisiaj wierzy w anioły? No tylko chyba głupcy i pielgrzymi. I jeden z tych pielgrzymów, taki bezdomny, który idzie przez most w Nowym Jorku, ma te pytania do aniołów, które skopiował ze swego serca i niesie zrolowane takie taką kartkę w plecaku. No i sobie je przepowiada. Pytania do aniołów. A pilgrim on a pilgrimage walked across the Brooklyn Bridge. His sneakers torn in the hour when the homeless move their cardboard blankets and the new day is born. Folded in his backpack pocket, the questions that he'd copied from his heart. Who am I in this lonely world and where will I make my bed tonight? Twilight turns to dark. Questions for the angels. Who believes in angels? Fools do. Fools and pilgrims all over. If you shop for love in a bargain store and you don't get what you bargain for, can you get your money back? If an empty train in a railroad station calls you to its destination, can you choose another track? Will I wake up from these violent dreams with my hair as white as the morning? Questions for the angels. Who believes in angels? I do. Fools and pilgrims all over the world. Downtown Brooklyn, the pilgrim is passing a billboard that catches his eye. It's Jay-Z. He's got a kid on each knee. He's wearing clothes that he wants us to try. Every human on the planet and all the buildings on it should disappear. Would a zebra grazing in the African savanna care enough to shed one zebra tear? Questions for the angels. Jakie Państwo mają pytania